na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O wsparciu dla wszystkich Białorusinów i białoruskich Polaków, ofiar politycznych prześladowań, pisze szef polskiego MSZ-u. Zaprezentowane przez rząd rozwiązania będą skuteczne, tak o tarczy antyinflacyjnej, mówi sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Ponad 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w Polsce minionej doby. Szef MSZ-u Zbigniew Rau zapewnił o wsparciu dla wszystkich Białorusinów i białoruskich Polaków ofiar politycznych prześladowań. Jak podkreślił, ich jedyną winą jest pragnienie wolności i poszanowania ich godności osobistej oraz narodowej. W Dniu Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi pragnę przesłać słowa wsparcia dla wszystkich Białorusinów i białoruskich Polaków, napisał na Twitterze Rau. Ocenił, że dzisiejsze prześladowania na Białorusi przypominają opis carskich prześladowań. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Wcześniej w internetowym wpisie prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że blisko 900 obywateli Białorusi jest więzionych przez Łukaszenkę tylko dlatego, że chcieli, by ich kraj był wolny i demokratyczny. Polska pragnie takiej samej Białorusi jak oni, napisał prezydent. Podobne wpisy zamieścili przedstawiciele ambasad Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. O założeniach tarczy antyinflacyjnej i sposobie walki z rosnącymi cenami rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Tarcza zakłada m.in. obniżki cen nośników energii poprzez maksymalne obniżki podatków oraz dodatki osłonowe. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział, że prezydent Andrzej Duda spotkał się w ostatnim czasie z premierem w tej sprawie. Dodał, że zaprezentowane przez rząd rozwiązania będą skuteczne. Problem społeczny, kosztów tych inflacyjnych, których przede wszystkim ponoszą najbiedniejsi. Stąd działania rządu, żeby wspomóc te osoby, które mają najniższy dochód. Tu zaczynają się ekonomiści mówić, że to może mieć pewien wpływ proinflacyjny. No ale w tym momencie trzeba rozważyć, co jest istotne, czy doprowadzić do biedy społecznej, czy jednak zabezpieczyć przed zwyżką inflacyjną. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna mówiła z kolei, że rząd za późno zaczyna walczyć z inflacją. Po pierwsze, trzeba odroczyć o rok podniesienie podatków dla przedsiębiorców, które przyniesie Polski Ład. Druga rzecz, trzeba bardzo szybko zakończyć konflikt z Unią Europejską, żeby popłynęły środki z Krajowego Planu Odbudowy. Po trzecie, transformację energetyczną potraktować poważnie. Trzeba poprawić miks energetyczny. Rząd od stycznia zamierza na 3 miesiące obniżyć VAT na gaz ziemny do 8%. Do zera obniżona będzie akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz VAT na prąd do 5%. Ponadto od 20 grudnia na 5 miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii. Najbiedniejsze gospodarstwa domowe dostaną też tak zwany dodatek tarczowy od 400 zł do 1150 zł na rok w zależności od dochodu. Minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 378 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dynamika wzrostu liczby nowych zakażeń maleje. Nadal jednak liczba chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, rośnie i zbliża się do 20 tysięcy. W tej chwili jest hospitalizowanych w całym kraju 19 707 osób. Także przybywa osób, które są podłączone do respiratora. W ciągu ostatniej doby takich osób przybyło 65. W tej chwili w całym kraju to jest 1752 osoby. Powiększyliśmy bazę łóżkową przeznaczoną dla pacjentów z COVID-19. To jest w tej chwili 26 tysięcy łóżek. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Brytyjczycy zaostrzają zasady przebywania do Zjednoczonego Królestwa. To efekt pojawienia się nowego wariantu koronawirusa. Musimy kupić sobie czas, mówił premier Boris Johnson na zwołanej w trybie nadzwyczajnym konferencji prasowej. Zaszczepieni przybysze z Polski, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych będą teraz musieli wykupić droższy test i przygotować się na kwarantannę tuż po dotarciu na miejsce. Będziemy wymagać, aby każdy, kto przybywa do Zjednoczonego Królestwa, wykonał test PCR najpóźniej w drugim dniu od przyjazdu. Dopóki nie uzyskają negatywnego wyniku, będą musieli pozostać w izolacji.

ten sposób witamy się z serialem Stranger Things. Państwa ulubione cytaty z lat 80. z filmów i seriali. Tutaj mamy cytat odrobinę starszy. Tekstów filmowych. Bardzo ciekawy był cytat z filmu Stawka większa niż życie, nie ze mną te numery Brunner. Bardzo panu dziękuję. Problem jest taki, że udzielił się panu efekt Mandeli, albowiem ten cytat nigdy nie padł w serialu Stawka większa niż życie. On padł w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym serialu polskim, ale nigdy w Stawce większej niż życie. 2, 2, 7, 3 zapraszam. A skoro Neverending Story, co skoro Stranger Things to Neverending Story? Tak miało brzmieć to zdanie. I właśnie Limalem teraz się zajmiemy i takich rytmów spodziewajmy się teraz w Departamencie Rytmu w Trójce. Neverending Story i Stranger Things w Trójce. Muzyka z tego serialu nam w tej godzinie towarzyszy. Wspaniała scena, w której Justin ze swoją wybranką życia, zdaje się, tak jak i sam Justin, na oko 13-letnią, śpiewają sobie przez krótkofalówkę, no, przez radio, ten utwór. A scena ta jest łączona z drugą sceną, w której potwór goni głównych bohaterów. Poziom czarnego humoru i absurdu sięga zenitu. Ja bardzo lubię tę scenę. Jakie są państwa ulubione cytaty z filmów i seriali z lat 80? No oczywiście nieśmiertelny miś, cytat, który po prostu uwielbiam. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Dokładnie, upar się chami mu daj, no skąd wezmę jak nie mam. Dokładnie tak było. 2, 2, 7, 3 zapraszam do kontaktu, a teraz ciąg dalszy, Stranger Things. Utwór jednoznacznie kojarzący się z Billim, jednym z głównych czarnych charakterów serialu Stranger Things. To Foreigner, Hot-Blooded, a za chwilę Foreigner i Cold as Ice. Trójka. Program trzeci. Take advice. Someday you'll pay the price. I know. program trzeci Polskiego Radia, Foreigner i utwór, który towarzyszył nam w serialu Stranger Things. Państwa ulubione cytaty z filmów i seriali z lat 80. U nas w pracy to jest częsty temat generalnie. Z Misia, moja żona, Zofia, to jest debeściarski. Stachu, milicja do ciebie. No, dokładnie tak. A to tylko reżyser, Horfander był. Proszę państwa, kolejny utwór ze Stranger Things to utwór mówiący o tym, że trzeba mieć styl, niezależnie od wszystkiego. Sunglasses at night, czyli okulary przeciwsłoneczne w nocy. Corey Hart przed nami w Trójce. Proszę bardzo. I wear my Corey Hart, Sunglasses at Night, czyli stylowa lat 80. Kto pamięta Stranger Things i kto pamięta te stylówki takie w latach 80. wykorzystywane, przedstawione pięknie w serialu, nie w serialu, w filmie Oni Istnieją, They Live. Film niskobudżetowy o tym, że tak naprawdę jesteśmy sterowani przez kosmitów, którzy żyją wśród nas. Nieco ponad godzinny film klasy D, ale świetnie się ogląda dzisiaj z perspektywy czasu i główny bohater, gdyby go przekleić do serialu Stranger Things, to nikt by się nie zdziwił, że on tam jest. I właśnie te stylizowane okulary z lat 80. na nosie. Dzień i noc, ciemno, widno, nieważne. Styl przede wszystkim, no i fryzury. Krótko z przodu, długo z tyłu. Czasami nawet wąsy na przodzie. Ulubione cytaty państwa z lat 80. z seriali i filmów naturalnie. Dobry wieczór, Mirek z tej strony. Jeżeli chodzi o te cytaty, to nieśmiertelny wabank i kwestia w pana Machulskiego. Ucho od śledzia Kramer. Świetny tekst, świetny cytat. I jeszcze Kraszan. Oczywiście ulubionym cytatem jest z Alternatyw 4 pisarz Sofronow, ale ostatnio z żoną mamy inny ulubiony cytat ze Zmienników, kiedy jest licytacja samochodu i do tego Niemca i tam prezesa klubu sportowego podchodzi Kraszan i coś im chce powiedzieć. I ten Niemiec mówi tym takim właśnie łamanym polskim niemieckim, odejdź od nas teraz. To jest właśnie nasz z żoną teraz ulubiony cytat, kiedy dzieci coś chcą, to zawsze właśnie to słyszą. Proszę państwa, jest wspaniała scena, w której udział bierze Kraszan i zdaje się, że sam Bareja tam gra. Kiedy Salceson jest rzucany krokodylom do jedzenia, a Kraszan pyta, a to nie szkoda? A odpowiada jego przełożony dealer, baron narkotykowy, odpowiada, to jest tylko sama sól i czosnek, to może zjeść tylko krokodyl i moja żona. Rzeczywiście taki cytat tam także był. To serial Zmiennicy. Wracamy do Stranger Things, czyli przenosimy się brzmieniowo do lat 80., bo wtedy jest osadzona akcja dziwnych rzeczy. W tym serialu jest wykorzystany utwór Hazy Shade of Winter w wykonaniu Simona i Garfunkela. Brown, and the sky is a hazy shade of winter. Here the Salvation Army band. Down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand and look around you. He's a brown now, and the sky is a hazy shade of winter. That you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me? Find out my memberships while looking over manuscripts of unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, peace of brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Trójka. Program trzeci. rascalis when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low, go ask Alice, I think she'll know. Jefferson Airplane i White Rabbit. To jest utwór, który także pojawił się w serialu Stranger Things, bo tym w programie trzecim Polskiego Radia się teraz zajmujemy. 25 minut pozostało do godziny 21 i do 21 serial Stranger Things muzycznie dominuje antenę Trójki. Proszę Państwa, spotkałem się ostatnio z takim sformułowaniem, że dzieci wielu ludzi poznają tę muzykę lat 80. dzisiaj dzięki platformom streamingowym i dzięki temu, że w serialach właśnie ta muzyka się pojawia i jest na nią zwracana uwaga przez młodzież, że jak to, co to było, co to było? No i się okazuje, że te utwory wracają do łask. Co mnie bardzo cieszy, kolejna pozycja ze Stranger Things. Howard Jones i Things Can Only Get Better, czyli może być już tylko lepiej. Howard Jones w Trójce i jego niezapomniana fryzura. Rozmawialiśmy poza anteną z Agnieszką, która realizuje nasz dzisiejszy program, że rzeczywiście te fryzury w latach 80. to było coś. To było coś, proszę państwa. Nieważne jaka pogoda, wichura, wiatr, deszcz, zima, mróz, lato, upał, wszystko jedno. Nurkujemy, wychodzimy spod wody, wszystko się trzyma sztywno, sprężynuje niczym zapsikane lakierem na sztywno, a to chyba zabejcowane tym żółtkiem z jajka, prawda? To tak się kiedyś robiło. Albo z cukrem, na kogiel-mogiel fryzura postawiona. Ja pamiętam takie sceny, jak byłem mały bardzo, no, pod koniec lat 80., że panie takie już słusznego wieku, wychodząc z kościoła, jak padał deszcz, to zakładały siatkę foliową na głowę. Gdyby tylko znały metody takich ludzi jak Howard Jones na utrzymanie fryzury, to nigdy by nie musiały tego robić. To można bez kasku motocyklem jeździć. Te fryzury lat 80. to było coś. Tymczasem cytaty właśnie z tamtych czasów, z filmów i seriali. Trzymałeś SMS-a głosowego o treści człowiek nie wielbłąd napić się musi. Jacek 67. Tak, to jest... No tylko wodę proszę pić, bez gazu wozem jestem. Stranger Things, dalej. Teraz Devil i Whip It w Trójce. To Devil i program Trzeci Polskiego Radia. Ten wybór utworów zawdzięczamy reżyserom i scenarzystom Stranger Things, bo to oni wybrali te utwory do swojego serialu, a ja je zapożyczyłem w tej godzinie właśnie od nich. W kolejnej godzinie po 21 zajmiemy się muzyką filmową z lat 80., a teraz zajmujemy się, tak naprawdę to jest muzyka serialowa bieżąca, ale serial osadzony w latach 80. A jak jesteśmy przy tamtych czasach, słusznie dla wielu minionych, to w takim razie jakie cytaty z tamtejszej twórczości nam zapadły w pamięć najbardziej? Dobry wieczór, mówi Arkadiusz. W 1983 roku Machulski nakręcił Seksmisję. Do dzisiaj moim ulubionym cytatem jest wypowiedź Maksymiliana Paradyca, czyli Maksia, który mówi: ciemność widzę, ciemność widzę. Pozdrawiam serdecznie. Tak było, obudził się z tej hibernacji przecież i widział ciemność. Dobrze, wracamy do Stranger Things. You don't mess around with Jim i Jim Croc.

muzyka z serialu Stranger Things znominowała antenę programu Trzeciego Polskiego Radia przed godziną 21. Po godzinie 21 po serwisie Trójki mam dla Państwa muzykę z filmów z lat 80. A teraz już nic nie mówię, bo pora na mistrza. Stenches in the air, the funk of